Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz bin ayda hayırlı olan Kadir Gecesi. Kadir Gecesi İslam'da en kutsal, en mübarek bir gece. Yılda bir defa geliyor bu gece. Burada bin aydan hayırlı olmasının nedeni var da, hikmeti var da. Bir gün Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına birinden bahsetti, eski ümmetlerden. Adı Şemlü Gazan'dan biri. Bu zat Allah dostu olmuş, evli makama ulaşmış, bin ay Allah yolunda cihad etmiş düşmanlarla. Bunun silahı bir devrenin çene kemiğiymiş. Çene kemiğiyle beraber tabi kâhmet sahibi olarak bin ay düşmana savaştığı halde bunu yakalayamaya muvaffak olamıyor düşmanlar. Düşmanlar topluyorlar kenarlarında, İslam düşmanları. Buna bir çare arıyorlar. Şöyle bir karar veriyorlar kenarlarında. Der ki bunun yolu evine gidelim bakalım. Hanımını görelim. Onu kandırabilirse diyorlar, bu iş olur. Eve girip bakıyorlar. Ev tabi harap bir ev. Kerpiçle yapılan tek katlı küçük bir evcağız. Bazı yıkık da böyle. Sonra sesleniyorlar, hanımı çıkıyor. Hanımı da eski büsküşlere giyilmiş, kenarda bir insan. Diyorlar ki seni böyle konuşacağım diyorlar. Hanım tabi razı oluyor. Konuşmaya. Diyorlar ki sana diyorlar bir görev vereceğiz diyorlar böyle. Eğer bunu yaparsan diyorlar buna bir küçük tarafı altın götürmüş yanlarında. Böyle döküyorlar. Buna senin diyorlar böyle. Genelde kadınlar altını görünce ona karşı dayanamazlar altına karşı. Altına para sarı rengi insanı cebine çeker kendisine. Tabi fakir bir kadın, yoksul bir kadın, koruyacağını cihatta, savaşta, zor geçimi zor kendisinin de. Altına görünce kadının gözü açılıyor şöyle bir. Gönlü dünyaya meylediği anda. Şimdi buna bir şey sunuyorlar, teklifleri. Böyle bir sana ip verelim diyorlar. O Şiyam'ın eve geldiği zamanlar, sen bunu diyorlar, bir ip bağla yavaş, uyku deden bağla buna. Bunu bağla diyorlar. Uyandır. Eğer bu ipini çözüp koparamazsa zahver diyorlar böyle. İzliyorlar. Yakın beni belki de burada böyle diyorlar böyle. Eğer bunu yaparsan diyorlar sana altın da altın vereceğiz diyorlar. Bak diyorlar. Büyük bir zengin olursun diyorlar buna. Gitsen köş alırsın, ev alırsın, üst baş alırsın. Her imkan olur diyorlar. Ya bir genç evlenirse de genç evlenirse diyor bana. Kadın ne hikmetse gönlü nefsine uyuyor. Dünyaya meylediyor ve kabul ediyor. Buna bir uygulam veriyorlar, ip veriyorlar buna. Gidiyorlar. Tabi korası eve geldiği zamanlar yorgun geliyor evine. Her zaman eve gelmiyormuş da cihat olduğu için. Eve gelince biraz da bu hoşbaştan sonra yatıyor. Hem uykuya dalıyor. Yok onun için böyle. Uykudayken kadın bunu elleri ayaklarına bağlıyor. İyice onun tamamını sarıyor. Uyanmıyor bile, duymuyor bile bunu. Uyanır ya kadın bunu. Bakıyor, bağlanmış. Kim beni bağladı? Ben bağladım ya kadın gülerek. Niye bağladın beni? Senin her ismin her dünyada geçerli bir isim var senin böyle, ünlü var, şöhretin var senin böyle. Bakayım ben de senin kuvvetini göreyim diye. Yani bunu koparamazsan, gerçekten kuvvetliymişsin, bunu görmek için bunu yaptın böyle diyor. Biliyor adı Şeyman, bir ip bağlayamaz beni böyle diyor. Şöyle bir duruyor bir Allah deyince, ip paramparça oluyor, çözülüyor. Kafirler bekliyor, haber bekliyorlar. Kabir gelmiyor. Şam'ın gidince Eve geliyor, ne oluyor diyorlar. İpi gösteriyor. Yani sanki bir pamuk gibi böyle dağılmış. Uygulan paramparı olmuş böyle. Çocuk bu defa kadına diyorlar, ipi bu kopardı ama diyorlar. Bu defa da demirden bir zincir verelim bana. Zincir olsun diyorlar böyle. Yani en çelik sağlam demirden en bir zincir. Sen bu zincire bağla diyorlar. Yani koparamazlar böyle. Ama yine uyandır. Yine kendisine bu sor. Koparamazsa bize haber ver diyorlar. Yani yine kocası bir akşam eve gene geliyor. Yorgun argın eve geliyor. Yine hoş baştan sonra yatıyor. Uykuya dalıyor. Zaten hazır mı zincir, halkalanmış zincir böyle. Hayatına geçiyor, eline geçiriyor. Bunu bir bağlıyor. Uyandırıyor. Yine bakıyor. Ve bu zincirle bağlanmış. Kim bile bağladı? Ben bağladım. Neye bağladın? Geçen diye uykunu kopardın. Bunu parçaladın. Yani bunları koparabilirsen diyor. Gerçekten diyor, sen kahramansın böyle böyle. Güle yine. Bire diye bu da bağlayamaz bire bire diye böyle. Şey bir duruyor böyle. Bir Allah deyince alıyor. Zincir de parçalanıyor böyle. Tabii yine kadın haber veremiyor. Kafir bekliyor burada. Yine geliyor kafir de buna konuşa gidince. Bakıyor, duruma bakıyorlar. Gerçekten o çelik zincir parçalanmış. Paramparça olmuş böyle. Diyorlar ki buna şimdi onun bir sırrı vardır diyorlar böyle. Onun bir sırrı vardır. Onu bağlayan bir şey vardır. Sen bunu öğren. Öyle bakalım diyorlar böyle. Yoksa altını alırız diyorlar. Tarp altını. Yine kolesi gelince işte yine tabii kadınını kullanıyor tabii artık kolesine karşı. Dilvesini yapıyor. Farklı davranıyor kolesine karşı. Peki ama seni niye bağlayabilir? Yani şimdi bağlayamaz mı diye. Bir ancak yine benim kendi organımda bir parça beni bağlar böyle. Ne gibi diyor? Mesela saçım diyor böyle. Uzunmuş saçları biraz. Ben diyor saçımı koparamam diyor. Şu onda aynı keramet var bende böyle diyor. Allah-u Teala bir sır verir evliyalara. Kerametlerine önden sır verir böyle. Bir evliya eğer bu sırrını açıklarsa başı mutlaka bir bela gelir onlara. Veremez de bu sırları böyle. Fakat bu Hazreti Şemun her zaman tanımını göremediği için kadınlığını kullanması karşısında boş bulunuyor, ona sırrını veriyor. Ve yatıyor, uyuyorlar. Alıyor makasını, saçlarını kesiyor. Bunları birbirine bağlıyor. İki ayağına bağlıyor. Ellerine falan bağlıyor bunların böyle, sarıyor bunları. Yine uyandırıyor. Bakıyor, yine bağlamış saçlarıyla. Kim beni bağladı? Yine beni bağladı. Niye? E diyor, uygunu parçaladın. Çelik zincirini parçaladın. Bunda ne olacak? Kullan diye bakarım diyor. Merak ettim diyor böyle. Bunu koparamam diyor. Yine bir Allah diyor ama yok. Saçlı Allah diyor çünkü onun kendi parçası, kendi cüzü. Uğraşıyor, uğraşıyor ki artık terliyor, kızarıyor yüzü böyle. İpler bu etini kesiyorlar. Derisi kesiliyor. Kemine dayanıyor böyle. Her de kan içine kalıyor. Bir bitkin bari geliyor. Kadın bakıyor. Koparamadı bunu böyle. Dışarı çıkıyor. O zaman anlıyor kocası. Eyvah diye bu bana tuzaklıyor böyle diye. Sırrı verdiğine pişman oluyor böyle. Geliyor düşmanlar. Alıp götürüyorlar böyle. O kasabada da bir muhabbet var. Tapınak varmış. Büyük bir tapınak, çok büyük bir tapınak. Orta bir direk var, ahşap tapınak. Orta kalın direk varmış. Yani bütün çatı o direğe bağlıymış böyle. Tabi ilan ediyorlar bu kasabada kafirler. Şam'ın yakalandı diye böyle. Dediler filan gün diyorlar. Tapınakta diyorlar. O öldürecek, işkenceyle öldürecek diyorlar. Götürüyorlar Şem Gazi oraya böyle. Oradaki direğe bunu bağlıyorlar. Zaten bağlı, saçlarına beraber bağlı. Halk toplanmış. Hanımı da karşı oturuyor ama. Hanımı da. Hanımı oturup bunu seyrediyor. başlıyorlar raks yapmaya, yani tapınmaya, aynı yapma başlıyorlar kendi şeylerine göre böyle. İşte bağırmalar, çağırmalar, hoplamalar, zıplamalar, sevinçler, şu derken bu şekilde. Bunun bir gözünü çıkarıyorlar, bıçak koyuyorlar böyle. Yukularına kesiyorlar, alkışlar derken bu şekilde. Şimin Gazi buna tabi sabrediyor. Hatasını biliyor. Allah'ın verdiği kâmeti açığa vurduğu için bunu biliyor. Hep tevbe ediyor Allah'a cilâ, işinden böyle. Yalvarıyor Allah-u Teala'ya. Allah'ım ben kulum. Bir hata ettim Allah'ım. Ama affetmeyi seversin Rabbim. Ne olur Rabbim? Beni eski halime gelen çevir. Eski kuvvetimi bana ver. O günü bana ver ya Rabbi de. Ben bunların tapını yıkayım oradan diye böyle. Orada tabi bunun kulağını kesmişler, parmağını kesmişlerken bu şekilde. Gülüşler, cümüşler, alkışlar. En sonunda Allah'ın duasını kabul ediyor. Tevbesini kabul ediyor böyle. Birdenbire olgunluğa düzeliyor. Göz hepsi yerine geliyor. Buna bir kuvvet veriliyor. Ve bir Allah diyor ki, gök gürler gibi. Halk korkular böyle. Allah deyince o direği tamamen yerine koparıyor. Ortadaki ana direk. Tabi direk kopunca çatı yere çöküyor. Hepsi orada geberiyorlar böyle. Ölüyorlar böyle. Oradan çıktıktan sonra onlara ateş cihadı terk ediyor. Onlar öldüğü için o elebaşları çekiliyor bir mağaraya. Yine orada 1000 ay ibadet ediyor böyle. 1000 ay sivrisinin üstlerine 4 ay ediyor. 1000 ay. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'a bu orada anlatınca Eshab-ı Kiram üzülüyorlar. Diyor ki yarısı yol diyorlar. Bir ömrü az zaten diyorlar böyle. Ya 80 küsur sene cihat etmiş, bir ömrüm buna müsaade değil. Ne yapalım diyorlar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Kur'an'da bulunan sureyi getiriyor. Adı Kadir Suresi. Sureyi getiriyor. Şimdi gelelim inşallah. Bu süre önce böyle kısa bir özetini inşallah, anlamına getirelim inşallah. Çalışacağım bunda tabii. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu. Elhamdülillah. İnna azametimizle enzelnahu. Onu yani Kur'an'a indirdik. İnzal yukarı aşağı indirmeye denir böyle. Yani Kur'an'a indirdik. Nerede? Hilaletil Kadri. Kadir gecesinde indirildi. Yani Kur'an-ı Kerim Leh-i Muhafuz'dan Dünya semasına ilk inişi Kadir Gecesi başladı. Tabi ondan sonra 23 yılda peyderpey evine geldi bu. Leyl gece demektir. Kadir Gecesi. Kadir denir mi? Kadir kıymeti bir şeyin. Yani en değerli gecede indirdik. Ve ma edrake Budur Rabbim soruyor peygamberimize. Hayvan sana ne bildirdi? Burada ke zamirdir. Muhatap zamiri. Yani ya Muhammed sana o gecenin değerini ne bildirdi? Maneviyatü kadri nedir kadri gelirse? Peygamber de olsa tabi her şeyi Allah bir Allah ile çağırıyor böyle. Yani kadri gelirse o kadar kutsal, o kadar büyük mübarek ki yani peygamber bile bunu bilemez böyle. Bu işte Mevlam bunu bildiriyor bu sefer. Leyletül Kadri, Kadir Gecesi. Nedir? Hayrun min elfi şehrin. Hayrun daha hayırlı. Yani bina eşi değil. Hayrun geliyor burada. Min elfi şehrin bin aydan daha hayırlı. Elf bin demektir. Ay demektir böyle. Yani bir insan 1000 ay, 83 sene, 4 ay diyor, durmadan her gün oruç tutsa, her gün namaz kılsa, durmadan Kur'an okusa, zikretse böyle, ondan daha hayırlı. İçinde kadir gecesi olmayan 1000 ay ama daha hayırlı böyle. Tenezzeli melaiketi, ne oluyor gecede? Tenezzeli iniyor. Tenezzül tekvinin babından tekvinin şu anlamı da böyle. Yani peyderpey böyle aşama aşama grup grup iniyorlar melekler. Ve ruhu, ruh da iniyor böyle. Ruh da burada Cebrail aleyhisselam en güç sayılır. Fiha o gün bizim Rabbim Rabb izniyle. Minkülü emrin her gün bir iş iniyor melekler. Selamün hiye o güne selamettir. Hatta matla'il fecri ta tulu fecre kadar, imsak vaktine kadar o güne selamettir böyle. Bu tabi çok kısa bir meali, özeti olmuş oluyor. Şimdi Kadir Gecesi hangi gece? Bu meçhul bu. İlahi sırdır bu. Allah cilacili bağışlarını gizlemiştir kullarından. Mesela Allah'ın rızası nerede? Allah'ın gazabı nerede? İsmi azam nedir? Hangisi böyle böyle? Cuma icabet saati vardır. Daha buna ben çok da şey var böyle. Hep bunlar gezmiş, bunların böyle bunlara böyle girmiş böyle böyle. Neden acaba? Yani insanlar her gün kadir bilsinler. Allah'ın rızası hangi amelde? Mesela öyle amel vardır ki herkesin gözünde büyük ameller, ibadetler vardır. Ama bazen de hiç önemsenmeyen böyle, küçük görünen böyle iyi ameller vardır. Allah'ın razı olabilir bundan böyle böyle. Mesela bir örnek vereyim bununla ilgili inşallah. Bir gencin biri, kızarsın aşık olmuş kızarsın, onu görmeye aşık olmuş. Bir bana geziyor, eline bir alsa, nerede bir geziyor böyle. Tabii gördüğü büyüklere soruyor, nerede bulurum diye. Tabii kim ne bilsin onu böyle. Sonunda bir Allah dostuna rast geliyor. Ona sorunca diyor ki yavrum diyor, seni bulamazsın diye böyle. Bana bulamaz böyle diyor diye. Eğer layık olursan o seni bulur diyor böyle. O seni bulur diyor böyle. Ama dar bir zamanda gelir böyle. Sıkılı bir zamanda, yorgun bir zamanda, dar bir zamanda gelir. Eğer o andaki o imtihanı kaybederse bize giremezler böyle peki. Peki ne yapayım diyor. O senede kurak olmuş şok. Muazzam her taraf yanıyor kuraltı böyle. Su az böyle. Çok sonra kurumuşlar. İp bunlara kalmış. Uzaklamış şehre ama böyle. Kasabaya. Sen diyor bir testi al. O pınara git. Her oradan su olur. Şehrin merkezine gel. Oraya bunu dağ diyor. Sebil diyor böyle. Bunu dağ sen böyle diyor. Dağ böyle diyor. Kızarsam diyor bunu çok sever bu amel ediyor böyle. Allah bu ameli çok sever diyor. Yani kuralda su vermeyi. Allah sever diyor. Ama diyor dar bir zamanda gerisinden su ister diyor böyle. O anda diyor, bu işi becerebilirsen kazandığını verir diyor. Bu genç gidiyor, bir tesis alıyor. Uzak bir pınarda, yine bir günü hava çok sıcakmış hava. Aşırı sıcak hava, yanıyor her taraf böyle. Pınara giriyor, tabii gelen kişi yok, dolduğuna gelenler. O üstüne az akmış biraz böyle, azalmış suyu biraz böyle. Neyse buna sıra geliyor, tesisi koyuyor. Yavaş testi doluyor. İzdi ama böyle. Kalabalıktan testiye zor arkasına vuruyor. Omuzuna koyuyor. Oradan biri. Yavrum bana biraz su verin işimi verin diyor. Amca işi var buradan be diyor böyle. Kolay mı indirmek bu testiyi buradan ver böyle diyor. Aklına geliyor anda ama kaybediyor mutlaka böyle. Kaybediyor. Hızır Aleyhisselam Hazretleri evlerin başında böyle bu böyle. Musa Aleyhisselam görüştü. Bir Allah'ın büyük bir dostu, keramet sahibi, onun ilmi ledünni ilmi, ledünni ilmi böyle. İlahi ilmi vardı ona böyle, kendisine böyle. Bu insanlara bazen imtihana gelir. Nasıl gelir ama böyle? Mesela bir apartmana girer, diyelim ki 32 hane, 32 daire var. Hepsi gitmez ama böyle. Yani bir eve gelir böyle, kapıyı vurur böyle. Ya bir şey ister, her neyse bir şey yapar. Eğer oradan çıkıp başka yerden giderse o boş bir şeydir böyle böyle. İkinci bir amel vereceğim böyle. Allah'ın razı olduğu bir amel vereceğim. İmam Gazeli, Rahtabeli, İhya'nın müellif yazarı. Ölünce buna sormuştu rüyasında. Ya imam, sen Allah dostuydun, çok önemli yetiştirdin, kitap yazdın. Hangi zaman acaba çok sevap aldın? Gülümsüyor. Diyor ki bir gün diyor, kitap yazarken diyor, tabii o dönemde kamış kalemle böyle. Yani kamışta yontulucu böyle, sirütülü böyle. Ve renkli suya batırılıyor, boyalı suya batırılıyor böyle. Diyor kaleme diyor, o renkli suya batırdım diyor. Tam kaldırıp baktım diye sinek kondurdum diyor, ucuna böyle diyor böyle. Hayvan da susuz kalmış diyor. Bunu emme başladı diyor böyle böyle. Hiç kımıldamadım böyle diyor böyle. İçsin bunun suyunu, doğuştun diyor böyle, bekledim böyle diyor böyle. Bunu bekledim böyle. Doğdu gitti diyor. Tekrar batırdım diye yazdım onu böyle diyor. Ben bunu önemsemem ben bunu tabii böyle diyor böyle. Ama bunun sahibini çok büyük sahibini karşısında bunu böyle diyor böyle. Yine suyla ilgili böyle daha vereceğim inşallah. Bir İsrail zamanında bir bakiye, yani aferin fahişe kadın. Bir gece yine bir fuhuşçen yere gitmiş, bir yere gitmiş öyle böyle. Sabah dönüşünde bir ara çölden geçiyor yolu köye giderken bakıyor bir kuyunun başında aferin bir köpek dolanıyor kuyu başında. Hayvanın dili sarkmış. Dümen zor oluyor. Hayvan bitkin bir halde sus kalmış yani böyle. Bu da kuyun başına geliyor bakıyor. Ne kova var, ne ip var tabii böyle. Çöl kuyusunda biraz derin olur. Hemen çıkmaz suyu da. Köpeğe bakıyor, acıyor. Bu alanatı bir mahluk diye böyle. Hayvan sus ama hayvan böyle. Dili sarkmış suyuktan. Üzerinde bir başörtü varmış çok uzunca bir büyük şey böyle. Onu çıkarıyor. Önündeki terliğini çıkarıyor. O başörtüsüne terliğe bağlıyor. Bunu suya sarkıtıyor. Kendisi eğiliyor. Doldurup köpeğe veriyor böyle. Tam az geliyor su. Birkaç sene doldurup veriyor. Köpek işi doyuyor böyle. Köpek suya doyunca köpek böyle kuyruğunu böyle sallaya sallaya sevinçle gitmeye başlıyor böyle. Kadın kötü olan geliyor. Yani gece o gece zina etmiş kadın. Aramış demiş böyle. Oranlara gelmiş. Vallahi buna razı oluyor böyle bakıyor. Allah yarattı köpek de bu şekilde böyle şey. Peki bundan mı kadın kazanırsa bundan mı? Yok. Ne oluyor bu sefer? Ne oluyor? Allah kulakına çekiyor. Ben dediğim cezbi ilahi böyle. İlahi cezbe böyle. Kulun ruhu gönlü Allah çekilir böyle. Kadın daha giderken oradan giderken, giderken daha böyle kendine geliyor. Ben ne yapıyorum ya böyle? Ben de öleceğim diye böyle. Bir Allah bana bunu soracak bunlar böyle. Pişman oluyor başı böyle. Nadim oluyor. Evine gidiyor. Tevbe ediyor Allah-u Teala'ya. Hapsi alıyor böyle. Allah dost oluyor. Oradan kazanıyor bu şekilde böyle. İşte bazı ameller var. Hayırlı işler var. Hatta bazı bir tatlı güzel sözler vardır ki böyle. Allah'ına çok razı olmam da böyle. Su deyince mesela benim aklıma her zaman şu geliyor sadece böyle. Tabii devamlı su kullanıyorsa evli iş yapan kişi evinde. Mesela bir tabak yiyeceğim böyle. Su lazım böyle. Elim kirlenmesi yıkamam gerekiyor böylece. Düşünüyorum ya Rabbi diye nasıl yarattın bu suyu diye böyle. Yani su olmasa, etrik olmasa yaşayabilir insan gene böyle. Ay işlenirse yaşar gene insan böyle. Ama su yaşamıyor böyle. Her canlısı yaratıldı her canlı böyle böyle. Her an lazım böyle su yani böyle. İçmenin dışında yani hamur yapmıyor her şey su lazım böyle. Temizlik olarak böyle. Her şey su temizliğe böylece. Peki nasıl yaratıyor bu? İki atom. Bir yatıyor böyle. Biri oksijen atomu, hidrojen atomu böyle. Birleşiyor bunlar böyle. Oksijen bir, hidrojen iki tane böyle. Kimyasal birleşiyor bunlar. Ama su yaratıyor bunlar böyle, böyle. Şimdi şuna geliyor bir konuya. Allah'ın rızası gizli. Ne arası belli olmaz böyle. Bir de Allah'ın gazabı der. olan gazabı, azabı, yıkazabı o da gizli böyle böyle. Yani kişi bazen, yani kişi Allah korusun yıldaş Allah'a aşağı inkar eder. Böyle her şey yapabilir böyle ama gazap gelmez bana böyle. Allah'ın gazabı vardır ki böyle hemen dünya çıkar, kişinin çıkar böyle. Bu da gizli böyle böyle. O için de günahı küçük görmeme gerekiyor böyle. Yani hiçbir güzel iyiliği küçümsememeli, günahı küçümsememeli böyle. Sakınma gerekiyor bundan böyle. Şimdi gelelim şimdi Kadir Gecesi'ne. Kadir Gecesi ne zaman bu? Yani senede bir defa görüyor. Yılda bir defa görüyor. Bir gece. Akşam ezanından başlıyor. İnsan vaktine kadar. O kadar böyle. Günün zahidi de var. Kur'an-ı Kerim'e öyle bir şey Ramazan elezi o ay ki onu indirildi. Demek ki Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildiğine göre Kadir Gecesi Ramazan ayında. Böyle böyle. Yani 12 ayda ne oldu? Bir ay indi böyle. Ramazan böyle böyle. Peki Ramazan ayın acaba hangi gecesinde amaç Ramazan'ın şimdi böyle? Bu nasıl bilinecek bu? Peygamberimize bu tabi soruz bunu sürekli sahabeler bunu soruyor kendisine böyle. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Ana Ayşe'de karı adı anla. Ayşe validemiz bunu o bize bildiriyor. Ayşe Sıddık'a validemiz böyle. Kanı Resulullah Yüce Amiri bir aşil evahiri. Ramazan'ı. Resul Aleyhisselam Hazretleri Ramazan'ın sonki onunda buyuruyor aşağı böyle. Ramazan 3-10 var Ramazan böyle. Yani 20'sinden sonra onunda Ramazan'da Peygamber Hazretleri evinden çekilir, meşte kapanır, itikâf olur. Her böyle. Her yıl Ramazan böyle. Yani 10 gün Peygamberimizin böyle bakın bir peygamber ikramıdır. Allah Resulü iken böyle. Yani makam Mahmud sahibi, vesile sahibi öyle, cihaz ikisi onun kendisiyken böyle, ibadeti de önder bize böyle. Her sene Ramazan 10 günü çekiliyor böyle, itikafa böyle. Ve yekûlu, Peygamber de buyurdu, Tarrim yete kadri, kardeşi arayınız, kadri arayınız. Şimdi aşil evahiri, yine Ramazan'ın sonunda ayrı. Hadi gelesini Ramazan'ın son onunda arayın. 20'si arayın. Demek ki Kadir Gecesi yılda bir geliyor. Hangi gece? 5 yıl. Ne oldu? Kur'an Ramazan indirildi. Kur'an Kerim indirildi. Bir ay indi böyle. 30 gün indi böyle. 30'a ne oldu? 10'a indi şimdi böyle. 10 günde böyle. Ama 10 gün önde. 10 gün önde böyle. Bu aşer, bu arada üstüne Tirmizi'de. Yani Enes Aleyhisselam yine aşırı rivayet ediliyor. Peygamber Aleyhisselatleri kâle buyurdu ki Tarih Riyatı'yla Kadri Tarih'i araştırın. Yani gözetleyin, araştırın, bekleyin, alametine bakınız. Kadir Gecesi'ne böyle Hile Vitri tek gecede böyle bak. Min Aşril Evair, Min Ramazan. Ramazan son gecesindeki tek gecede böyle. Şimdi ne oldu? 5'e indi şimdi. Bu şimdi böyle. Yani 360 günden, 55 günden bir ay indi, Ramazan indi. Son güne indi. Şimdi ne oldu? Tek gecelerinde. Yani 21. 23. 27. 30 çekerse 29'da ayrı buna böyle. 30 çekerse Ramazan böyle. Peki şimdi bu nasıl mı gerekiyor şimdi buna? 21. gün olabilir böyle. 23'ü olabilir. Hatta İmam Şafii'dir 23'ü gelirsir. O öyle kabul etmiş böyle böyle. Tahmin etabına böyle. Ama olabilir diye böyle. 25-27. İmam Azam'ın da görüşü bunda böyle. Daha çok bunda görüş birleşi bunda böyle. 20'ye gelirsin böyle. Hazreti İbni Abbas vardır. İbni Abbas. Adı Abdullah. Hazreti Abbas oğlu yani. Bu daha 13 yaşındayken Peygamber vefatında sahabe kendisi Peygamber'e dua etti. Allah'ın buna ilmi ver dedi. İlmi ver bana böyle. Devam gönül tuttu böyle. İbazını çürürken daha böyle. Ya da buna Kur'an tevhili buna ver bunu böyle. Ya yani Kur'an deryasından dalsın böyle. Kur'an gerçeğe ulaşabilsin. Şimdi günümüzde Kur'an mühendisi okuyan kişi ne diyor? Ben Kur'an inceledim diyor. Subhanallah ya. O meal bu ya. Kur'an değil ki o. Meal nedir? Kul sözü onlar böyle. Anlamı Allah'a ait ama oradaki kelimeler kul Allah kelamı değil ki onlar. Kul sözü onlar böyle. Anlayabildiği kadar böyle. Birbirine bakarak üstü yazıyor onlar bir şey böyle. Kur'an-ı Kerim derin, derin, derin, derin. Bir örnek vereyim. Bursulu Cami. Bursulu Cami inşaat tamamlandı. Cuma'ya bir gün kalmış. Her şey temizlerini bitirildi. Cuma günü açılış yapılacak merasimi. O zaman parça Yıldırım Beyazıt Hazretleri böyle. Yıldırım Beyazıt tabi düşünün taşındı. Kim yapsın bu açılışını, hütbeyi kim okusun Cuma hutbesini? Kim namazı kılıçsın böyle Bursa'da. Düşünün taşındı. Kendi damadı olan Emir Sultan'ı buna layık gördü böyle. Emir Sultan'ı layık gördü. O zaman tabii çok moda fenler falan, çok ulema var o zaman Bursa'da böyle. Çok ulemalar var. Yıldırım Beyazıt Hazretleri buna en layık damadı Emir Sultan'ı gördü böyle. Çağırıyor Emir Sultan'ı. Emir diyor, Cuma inşallah açılı olacak cami, ki o zaman da cami kebir adı. Açılı olacak öyle. Hutbe okusan ama sen kıldır. Ben seni burada gördüm. Öne yiyor. Sultanım diyor. İşte kayınpederi. Affına sığınırım. Özlerim var diyor. Bursa ben üstüne varken diyor. Ben de bu işi yapamam. Utanım hayal ederim. Ben. Benim üstüne Bursa da böyle. Onun daha başka birisi var diyor. Ehli var bana böyle. Yıldırım şaşırıyor ya. Kim var senin daha üstün Bursa'da? En üstün ben seni biliyorum böyle. Kim var senin üstün böyle? Ama onun sırrını veremem böyle. O gizli böyle böyle. Yok emir değil mi? Söyle bakalım diye böyle. Şimdi bir de itaat oluyor. Emir, ulu emirde itaat tabii gerekiyor burada. Emredince somuncu olma diyor. Ekmekçi olma. Somuncu olma diyor. Kim bu adam? Emir evinde bir fırını var. Orada bu somun diyor. Yani. Küçük ekmek yapıyor böyle. Bunu kibre doldurup omuza vurup satayım bunları çarşıda böyle. Gelir böyle. Ulu cami inşaatındayken de her gün bir küve ekmek getiriyor böyle böyle. Bu işlere dağıtıyor bunlar bedava bunlar böyle. Herkes bunu tanıyor Bursa'da böyle. Adı Somuncu Baba. Sırtına küfe ekmek doldurup satıyor bunlar bir şey böyle böyle. Somuncu Baba. Hep balışa şaşırıyor şimdi ya. Ya emin sen yanlış olmadı ya. Bu bir ekmekçiğin biri bu. Bu ekmekçiğin biri bu. Yaşlı bir insan işte bu. Bunda evli oldu mu ondan böyle? Sultanım benden çok üstün ol böyle. Yani zaman en büyüğü o zaman böyle diyor. Onun şartı yok padişa. Tabi Sonya Baba ile eski bir eski giyilir böyle, giysir böyle. Yani gören ona bir gariben bile öyle görüyor tabii kendisini. Boynu bükük. Orada görev veriyor. Ne kadar şey yapsa da olmaz diye şey yapacak böyle diyor. Kutbeye çıkıyor. Elhamdülillah okuyor, Fatih okuyor, anlamını veriyor. Anlam veriyor. Hep anlıyor bunu tabii böyle. Tek okuyor, iki anlamını veriyor öyle. Ancak bazı anlıyor bunu, ilim sahibi böyle. Üçüncü okuyor, ancak evli yolu anlıyor bunu bir şekilde. Altıncı yemiş anlıyor, yedinci bir kine anlıyor bunu böyle. Bakın yedi defa okuyor Fatih'i, yedi anlam veriyor. Belki daha gide içine girebilir böyle. Yani Kur'an bir ilahi sır ortamı böyle böyle. Yani insan Kur'an'ın ahkamını böyle, insan bir ilmi arar şeyle, yani bedi beyan sarılıyor insan böyle. İnsan bir arar şey, kelimeleri böyle incelirse, ise böyle, gerçekten böyle, yani dibi olmayan bir derya, okyanus Kur'an-ı Kerim böyle. Şimdi, Hazreti İbni Abbas buyuruyor. Bununla ilgili olarak böyle. Yani hangi gece kadar gecesi? Bunlar ne olacak bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Daha peygamber hadis-i şerine dayanarak böyle. O da buraya verecek. Mesela bunun dışında Hasan Hazretleri'nin de bir görüşü var. Tabiinde Hazretleri böyle. Ona göre Ramazan o önce gelirse, ona göre böyle. Ama bir karı dayanmıyor böyle böyle. Bir şey dayanmıyor bu. Neden böyle diyor böyle? Bedir savaş Ramazan oldu böyle. O önce gün oldu bizim savaşı. O gün kazandığı için onun görüşleri öyle olmuştu böyle. Ama o geçerse tabii böyle böyle. Karı dayanmıyor kaynağı. Bazı rivayetlerde böyle kitapta geçen böyle kıyı denen böyle. Gerçekten böyle yeni derinmiş böyle. Ama nazarı ki alınmaz bunları böyle. Şimdi İbni Hazretleri bakışı nasıl Kur'an'dan çıkarıyor böyle. Şöyle buyuruyor. Hadiste buyuruyor Peygamber diyor. Allah vitrün, yübün vitre. Allah tektir, o tek sever. Gerçekten böyle böyle. Hazreti tamam. Şimdi diyor tek sayıları diyor 1, 3, 5, 7, 9 böyle. Bu işte bunlar hangisi daha Allah'tan makbul buna işte böyle. Hangisi daha makbul böyle. Şimdi diyor ki gökte 7 kat gökler var. 7 kat gökler. Seba seba var. Kur'an gibi var böyle. 7 kat gökler. Yer aynı şey misliyle 7 kat. 7 tabaka. Kabe tavaf ediliyor, 7 defa dolaşıyor. Tamam. 7 bak, 7 rakam böyle. 6 değil, 5 değil, 7 oluyor böyle. Say yaptığı Mehmet Sam arasında 7 sevdik böyle. Yine böyle. Fatih-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'e az özü, 7 ayet-i kerime. Bak hep 7 kerimesi böyle. Mina'da şeyden taşlanıyor, 7 taş. Daha çok var tefsir-i kebirde bunlar yediler, çok doğal bunlar. O zaman da kesin olamadı böyle. Hatta mesela rüküde, secde böyle 3-5 olabiliyor. 7 sefer daha makbul ama tesbihat. Böyle böyle. Şimdi demek ki 7 sayısı, tek sayı 7 sayısı Allah'tan daha makbul böyle. O halde son ki onda ne var? 27 olmuş oluyor böyle. Buna göre böyle. Çıkarıyor böyle. Bir geçe böyle. Şimdi gelelim sureden çıkardığı istihraç deniyor buna böyle. İstinbat deniyor. İstihat deniyor bunlara. Bu Kadır suresinde 30 kelime var. Mümkün emin selam 26. kelime. Selam kelimesi böyle. Hiye 20. kelime. Böyle. Hiye nedir? Zamir. O. Böyle. Yani kuvve gibi. Hiye. Selamün hiye. Selamın 26. kelimesi hiye o 27. kelime. Hiye Kadir Gecesi'ne gidiyor. Kadir Gecesi böyle. Yani 27.sine bak geliyor. Sıra olarak da böyle. Yani Kur'an-ı Kerim'de ki Allah kelamı yok Kur'an-ı Kerim'de her kelimesinde harfinde bu sıralamasında fiilinde böyle hikmetler bunlar. Burada hiye yani zamirdir. O demetri, o kadar demetri böyle. 27. geliyor burada böyle. Bir. Yine İbni Abbas'ın buradaki istinbatı, Kur'an-ı Kerim dalması, buna gavvas diyor böyle. Yani bu şey dalıyor böyle. Bu ilmi kendini veriyor. Leyletül Kadir. Buna göre. Leyli gece, Kadir gecesi. Buna Arapça muza ediniyor böyle. İsim tanımlaması yani böyle. Bugün dille böyle. Kadir gecesi iletir Kadri'ye. Bunda diyor buyuruyor 9 harf var. 9 harf var bunda. 9 tane. Sayalım bak şimdi böyle. Lam, ye, lam, te, elif, lam, kad, davru. Arapça böyle. İslam harfiyle leyletül kadri. Leyletül kadri. Tekrar sayıyorum böyle bakın. L derken lam, y, lam, t, elif, lam, kad, dal, r var. Ne oldu 9 harfı böyle? Peki ne oldu 10 işte bunda böyle? Üstüne geçiyor bu yedi kadri bu sürede. Üstüne geçiyor böyle. Yedi kadri. Üstüne geçiyor bunda. 3-9 ne yapıyor? 3-9? Evet, 27. Yedi kadri üst sıraya geçiyor. Bu sırada 3-9 ne yapıyor? Etti 27. Yani Kur'an-ı Kerim hangine bakarsan bak bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim hatırlıyorum yani. Hamidullah Hazretleri Hindistan'a, Pakistan'a götürenler İngiltere'de bir şarkıcıyla tanışıyor. Onu İslam anlatıyor böyle. İslam anlatıyor böyle. Ve Kur'an mucizeler anlatıyor kendisine böyle. Hamidullah. Kendisini nasıl olur Şam'da görmek. Orada sohbet yapmış camide, Şam Üniversite Meclisi'nde. Gerçekten derya anlatıyor böyle. Yedi dil biliyormuş böyle. İngiltere'de bir müzisyene İslam'ı davet ediyor. Yok Kur'an mucize olduğunu. O kişi de Müslüman oluyor. Müslüman oluyor bunun inayetiyle Müslüman oluyor. Bu defa bu madem yok Kur'an-ı Kerim her açıdan müzisyen, her açıdan diye mucize de bakan diye. Bakamıyorum, uyuyorum notaya bakan bile ben. Şiir kelimesi geliyor. La yukellifullah. Orada bu vardı böyle. Okumaz anlar böyle. La yukellifullah. Olmuyor. Amin Resulü'nden başlıyor. Oraya kadar geliyor. Amin Resulü, bima, ünse hep böyle uyuyan atıyor böyle. Min Rabbi. Hepsi uyuyor ondan böyle. La yuke, la yuke. Kesinlikle. Bozulur. Nota bozulur muhtemelen böyle. Aa diyor. Demek ki bir aldanmışım ben. Ben uyumadım ben de böyle. Diyemem diyor aşağıya. Böyle böyle diyor. O da izah diyor. Orada kıvamını hikmen aldık böyle. Okuma böyle. Daha yükellif oldu. Böyle. Yani kimyacı incelesin, fizik incelesin muhtemelen, tıp incelesin böyle. Bak mühürse incelesin bunu böyle. Yani Kur'an-ı Kerim öyle bir ahenk ki böyle. Ahenk ki böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim'in o günkü Araplar, müşrikler, yani şiir yarışması yapanlar böyle, fesih konuşanlar böyle, Kur'an-ı Kerim'e karşı çıktılar böyle, böyle başlamadı onlara böyle. Allah-u Kerim böyle. Şimdi başlayalım ben inşallah söyleyeyim. Bismillah. İnna enzelnâhu. İnna Mevlam burada buyuruyor. Buradaki nun azamet deniyor buna. Bir azametimizle Mevlam buyuruyor. Kudretimizde enzenna indirdik. Bu Kur'an-ı Kerim'i nerede? Fiilet-i Kadri. Kadri denirsiniz böyle. Şimdi bazı ulemalar incelemişler. Acaba Kur'an'ın kadri indiği için kadri kıymetli yoksa Kur'an'ın indiği için kadri kıymetli? Hangisi? Böyle. Ve bunu şimdi bulamamışlar mutlaka böyle. Yani Kur'an indiği için mi kadir gecesi kıymetlendi? Yoksa kadir gecesi olduğu için mi Kur'an kıymetlendi? Bulamamışlar böyle. Fakat sonuçta Allah kelamı olduğu için onun hürmetine demişler mutlaka böyle. Kadir gecesi böyle. Şimdi gelelim inşallah sona doğru. Tenezzül melaiketi. Şimdi oluyor kadir gecesinde. Tenezzelü. Aslında tetenezzelü. Yani tekellüf babı deniyor buna. Tekellüf babından. Hatta şey bir şiarda mesela kelimete bağlı kelimetin. Yani konuştum bir kelime tekrar kelime. Yani tekellüf babı deniyor buna. Yani bir anda olmayan böyle. Mesela ben seninle karşılaşıyorum. Çok mühim ona bir olay bir haber var. Zaman kısıtlı, iş anlatamayacağım diyor, zaman kısıtlı. Yani bir aktarabilirim sen birdenbire. İlham başka mı? İlham aktarır bir anda evladım böyle. Şimdi tenezzül melek melek iniyorlar. Bu ne bu? Tekir baba olduğu için her şey inmiyorlar birdenbire böyle. Neden? Sığmadı dünyaya muhtemelen böyle. Bir yedi kat gökler melekler böylece. Ya sığmaz da buna böyle. Bu ne oluyor böyle? Böyle grup grup böyle mesela. Kim bilir kaç katrilyon, gön trilyon daha ne varsa bilmiyorum daha ilerisine muhtemelen ne sayı varsa böylece İniyor melekler, yerden böyle. Yerde bir zerre boş kalmıyor böyle. İniyorlar. Onlar yapıyor görevini, çıkıyor başka yere geliyor böyle. Devamlı böyle. Ve ruhu, ruh da iniyor. Fihi o gücüde. Ruh nedir burada? Cebu aleyhisselam. Mesela bazı müfessirler şöyle bulmuşlar bunda. Ruh diye bir melek var, grup melek var böylece demişler. Fakat Cebrail aleyhisselam oldu, bu daha kesin. Cebrail aleyhisselam başta olmak üzere iniyor melekler. Bir Rabbim, Rabb izniyle. Mümkün emrin her bir işin böyle. Peki ne iniyor melekler acaba yeryüzüne acaba? Ne iniyor yeryüzüne acaba melekler? Bütün gökte meleklere böyle, peri iniyor bunlara böylece. Tabi hep bunlar incelemişler Allah dostları. Böyle. Ve mesela örnek veren dünyada her yıl ne yapıyor insanlar? Tabi bir grup. İnsan tamam değil ama böyle. Ne gidiyorlar? Mekke'ye gidiyorlar. Kabe'ye gidiyorlar. Her tane dünyada böyle. Çölden, şehirden, kasabadan, deniz aşırıyor böyle. Dağ aşırıyor böylece. Binlerce seneden beri ne oluyor? İnsanlar her yıl hac mevsiminde Mekke'ye doğru Kabe'ye tabi gidiyorlar böyle. Peki evde otursa okusa namaz olmaz mı? Oraya çek böyle böyle. Sonra ne oluyor? Kabe tavaf ediliyor. Arafat'a çıkıyor, Arafat'a çıkıyor, Arafat meydana. Üç yöre Arafat'a mesela böyle böyle. Orası şart ama. Arafat orada şart mı? Olmaz başka ne böyle. Müzeye gidiliyor, Mina'ya geliniyor böyle, Medine'ye geliniyor böylece. Neden? O anda en büyük ibadeti orada böyle böyle. Yani Mekke'ye gidecek, Kabe tavaf edecek, Mina'ya çıkacak. Arafat'a çıkacak, Müze'ye gidecek böyle, Medine'ye gelecek böyle. İbadetleri daha farklılaşıyor. Mesela Mekke'de Harun şey göre 100.000 alt hesaplar böyle. İşte melekler içinde, içine böylece kadı gelesin diye gelmeleri daha sevaplı muhtemelen böyle. Onlar sevap geçerli olmuyor melekler için böyle. Onlar gibi olmadığı için onlar fiiz artıyor böyle. Ruhsal fiyatı böyle. Ruhsal muhalif zevkleri böyle. Fiizleri açıyor böyle. Makam yükselenlerine böylece. Yani yedi kattaki melekler. Dur Allah tesbih ediyorlar. Her tesbihinde bir fiiz, zevk, fiil oluyor bunlara böyle. Fakat o kişi dünyada daha fazla zevk oluyor bunlara böyle. Niye geliyor bunlara böyle? Bir de ziyaret var şimdi, ziyaret. Rabbim yarattığı zamanlar, Adem babam yarattığı zamanlar Adem babamızın dayatmadan önce bakalım size bu konu geçiyor. Ben buradaki meleklere, ya meleklerim ben bir varlık yaratacağım, varlık yaratacağım, yeni bir varlık yaratacağım. Yeni bir varlık yaratacağım. Yok onda o zaman göre böyle köre bir şeyde böyle yeryüzünde göklerde. Baktaki melekler evet Rabbim bir yer varlık yaratacak ama neden yaratacak bunu Rabbim böyle? Dünyayı yaratacak. Ben bildim bunları bile. Topraktan tabi böyle. Şimdi Rabbimin koyduğu kuralım bu. Varlık nereye yaşaması gerek oradan yaratılıyor. Mesela balık su yaratılıyor. Yani. Sudaki balık karda yaşayamıyor. Kardaki hayvan ve düşsün su bozu ölüyor. Yani böyle. Karda yaratı böyle böyle. İnsan yazacak, topraktan yazacak. Atomlar yazacak böyle böylece. Daha evvel hayvanlar vardı gerisinde, hayvanlar var, yok insan yoktu böyle. Ne oldu? Topluluk yaratan hayvanlar da nefis var ama şimdi. Nefis var hayvanlarda. Nedir nefis değil mi böyle? Şehvet var, gazap var, onur var, kinlik var, saldırganlık var böyle. Birbirine boğuşma var birbirine böyle. Devamlı böyle bir hareketli gibi böyle. Zulüm var böyle. Canların etleri var böyle. Ne demek ki işte melekler kendi aralarında buna kıyasen, akıl oluyor böyle, kıyasen, hayvan da aynı maddeden yaratıldı. İnsan oradan yaratılacak. İnsan bir olur insan böyle böyle. Yani Allah kulu etmez ya bunları böyle. Kan dökerler, zulüm ederler, bas yaparlar, şunu yaparlar. yeryüzü karşı gider böyle. Kabe kapatıyor bunlara böyle. Tabi Rabbim onlara buyurdu. Ben size ben bir Mevlam buyurdu. Bir meclisi böylece. Ne bir melekler? Hayvanlar sırt toplamına yaratıldı. Sırt nefis hayvanlar böyle. Aklı yok onlara, ruh yok onlara böyle. İnsan ne olacak? İnsan iki nasıl su, oksijenle birleşiyorsa böyle, iki zıt hatta böyle bunlar böyle, atomlar. Şimdi insan da iki zıt var hatta böyle böyle. Melek ve hayvan böyle bak. Hayvan sır nefis böyle. Hayvan sır nefis böyle böyle. Nefisini yapar böyle. Yesin, içsin, eşlensin, şunu yapsın, bunu yapsın, avını yakalasın, parçalasın. Devamlı bu halde hayvanlar yapıyor böyle böyle. Melek de yemez içmez böyle. Kime kötülüğü gelmez böyle. Allah'ın zikriyle meşgul böyle. Allah ruhsa feyziyle Allah feyiz yaşar böyle böyle. İnsan ikisi birleşi olacak bunlara böyle. Beni de bilmedi bunlara böyle. İşte Rabbim ne yapıyor onda her sene kalı verisinde yeni makam verilen yeryüzüne İsmail böyle demiştiniz insanı görün bak ne kulları var böyle. İniyor melekler şimdi iniyor melekler yeryüzüne iniyor melekler. Bakıyorlar ki o Allah Allah. Mesela bu sene gerçi İslam alemi mahzun ama inşallah tabi asla bu geçecek bu felaket geçecek inşallah böyle. Tabi başta Kabe'ye muazzam ve Harim-i Şerif, Medine-i Münir'e, Meşid-i Aksa. Bütün yöndeki camiden meşidler bile doluyor Ramazanlarda. Mukabele okunuyor, namaz kılınıyor, teravih namazı kılınıyor, oruç tutuyor, iftar ediliyor. Mukabele okunuyor, ibadet bunlara böyle. Melekler gelip bakıyorlar ki Allah Allah bunlar ne insanlar Allah'ın kulları almış bunlar böyle böyle. Bir de gökte olmayan iki ibadet var. Gökte olmayan meleklerde. İki ibadet türü var. İnsanın var dünyada var. Gökte yok bunlar böyle. Ne bunlar? Bir tövbe. Tevbe istiğfar böyle. Yani o kalibresine bakıyorlar ki bunlar böyle. Kul hata etmiş, yanlış yola gitmiş, öyle gördüğüm fahiş yok, kadın gibi böyle, pişman olmuş böyle. İçi yanıyor, gözü yaşlı, sevgiye kapanıyor, Allah söz verir, tevbe ediyor, ağlıyor, günah tevbe diye böylece. Onun için etkili bu muhtemelen böyle böyle. Çünkü melekler de günah işleyemez melekler. Erkek için yok onlar bunlar böyle. Edemezler böyle. Bir de ne? Mali ibadetler, mali ibadetler, ekonomik ibadetler böyle. Mesela bakıyorlar ki böyle zekat veriliyor böyle. Görüyorlar böyle. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, gönderiyor, zekat veriliyor. Fıstakı veriliyor, nafsında sıkı veriliyor böyle. İftarda ediliyor böyle, iftarda kuruluyor, şunu da bunu yapıyor bunlar bu şekilde böylece. En çok etkilenen onlarda melekleri bu tevbe, tevbe muhtemelen böyle. Ağlayanlar böyle. Allah söz veren tevbe edinler bu şekilde böylece. Hatta buraya bir hadis-i şerif gireyim inşallah. Bir gün Ayşe Validemiz, adı Hazretleri. Ayşe Sıddık var muhtemelen böyle. Tabi ne mutlu ona böyle. Her şeyi hemen Resulullah danışıyor anında. Mesela diğer sahabeler hemen pek ulaşamıyor tabi her zaman böyle. Uzakta icabında, şu bu böyle. Ayşe Sıddık Validemiz, adı Hazretleri. O layık tabi o böyle. İstediği an gece gündüz ulaşabiliyor böyle. Kalet, Ayşe diyordu, anha. İlk Ayşe Validemiz, kultü ya Resulallah. Ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ereyte il alüneti eyyi eyyiyetin ente kadriyem. Ben diyor, kalı gerisinin o gece kalı olduğunu bilebilsem, ne yapayım orada, ne diyeyim orada? Yani bildim ki diyor, alametinden, alametin gelecek biraz da inşallah derler. Yani karı gecesi olduğunu bile bilirsem ne yapayım? Ne diye bakacağım? Ma ekulü fiha. Ne diyeyim? Bak ma ekulü diyor. Yani sözü diyor böyle. Kal aleyhisselatü vesselam kuli. Yaşı buyuruyor. Yaşı söyle. Allahümme in afün. Allahümme in afü. Ve faf anni. Allahümme in kav afün. Tüfafı anni dedi benim anlamı. Anlamı Allah'ım ey Allah, Allah'ım. İnneke vakıysen afuvün. Affedersin, çok seversin Allah'ın böyle. Tüm affe, affedersin, seversin. Af anneyi beni affet böyle. Yani demek ki çok tevbetmen gerekiyor Kadir-i Esna muhtemelen böyle. Ve bunu okuma gerekiyor böyle. Peygamber açıkan böyle böyle. Bir okuyayım işte yavaşça işte kelime inşallah. Ben okuyayım hatta inşallah böyle. Allahümme inneke afüvün tuyup bir affe fafı anni. Yalnız biz bunu şuna anla okuyoruz bunu işte böyle. Anni beni af anlamına geliyor böyle. Anla bizi anlamına geliyor böyle. Şimdi inşallah bunu çoğu yapalım. Biz olarak anla okuyoruz inşallah böyle. Allahümme inneki afüvün tuyup bir affe fafı anna. Allahümme inneki afüvün tuyup bir affe fafı anna. Çok umur inşallah muhtemelinde tabi. Tevbe edelim böyle. Bir muhasebesi yapalım. Tabi bunun dışında yani akşam namazı da kalitesinden dahil muhtemelinde. Yani bir insan akşam ezanı ile imsak vakti arasında tamamı ibadet geçirirse aldıysa bir ayı geçiyor. Yani böyle. Yarısı olsa tabi 5 ay iniyor muhtemelinde. Hayır böyle böyle. Yalnız ne var şimdi bunda elhamdülillah? Akşam okudu mu kare gerisinin vakti girdi. Yani kare gerisinin kuralları başladı işlemeye, silahları başladı bu şekilde. O anda iftar yemeği yiyen böyle, tabi Allah için bunu yiyor böyle, oruç olduğu için böyle, o dosyaya giriyor böyle böyle. Oruçlu bir işten iftar ettiğinde tabi onun sevabı daha fazla olmuş oluyor. Akşam namazını kılıyor, kare gerisinin sevabı. Tabi o arada boş durmaz Allah'ın izniyle böyle yaslamasını kılar. Bir de muhteremler günümüzde öyle kullanma ilişiyor. Böyle ben tabi bilmiyorum olmuş ben televizyon. Genelde böyle gecelerde açı oturuyor koltuğa. Yani çayını demliyor falan böyle. Ondan sonra açıyor kumalarını böyle. Bir ya işte televizyondan bu ilgi bir şey dinliyor böyle. Okunan bir şey dinliyor, böyle dinliyor bu şekilde böyle gibi. Niye benzer muhteremler? Şimdi biliyorsun bazı televizyonlarda yemek tarifi yaparlar. Filmi gösterirler mesela böyle. Aşı başı televizyonda yemek alın böyle. Gösterir böyle. İşte 50 gram şu, 100 gram bu, işte 5 yumurta, 10 yumurta neyse ve yağ böyle. Karışır, pişirir bunları, çıkarır böyle. Yerler böyle böyle. Bu neye benzer? Ona bakmaya benzer muhteremler. Yemek yaptılar, pasta yaptılar, böyle yaptılar değil mi? Yiyorlar, sen ne yaparsın? Ağzını kuru ağzına bak karşılamışsın herhalde. Yemek lazım, muhteremler. Yemek. Oturuyorsun kanepeye, yaslan kanepeye, elini kumalı efendim böyle, çayını demli efendim böyle, çeyresini atıştır, konuştur. Onu dinliyorum böyle. Yok muhteremler. Onu denedi, sen o. Yani yemeği seyretme, yemeği eskeni yoktur. Böyle. Bunun için ne gibi yapman gerekiyor? Yılda bir tek gece muhteremler. Bak. Akşam ezanı imsak arası. Sabah namazı bana dahil değil ama. Akşam imsak arası muhteremler. Arası böyle. Elden geldiği kadar muhteremler. Böyle. Elden geldiği kadar değerlendirmeli muhteremler. Bilhassa cemaat, tabii günümüzde toplanmayan cemaat olarak ev halkı mı der böyle. Çoluk çocuk varsa böyle. Yani hanım insanın, el büyüğü varsa büyüğü, torunları, çocuk kim varsa toplamalar böyle şey böyle. Hadi bakalım yavrum böyle. Mesela biri Kur'an okur, Yasin okur mesela birine böyle şey. Çocuklar mesela elham okur, İhlas Şerif okur böyle. Bildiğini okuyor bunların böyle şey. Bunu okunur bunlara böyle, bildiği kadarı böyle, okunur böyle. Bir defa, üç defa, beş de okunur mesela. Sonra zikir yapılır, Allah'ın zikri. Mesela kelime-i tevhid böyle, en makbulü böylece. Hep beraber böyle, otururlar böylece. Hatta gözünü kapatırlar bu şekilde böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle 100-200 zaman mesela, hep beraber var. Çürük olsun o tarafa. 3 yaşta olsun böyle. Oynasın o tarafa böyle. Onu sen oynasın böyle. Hem otursun oturur böyle. Otursun böyle. Oynasın icabına böyle. Onun bir defa Allah demesi belki benim daha makbul kafa kalmadı. Bu şekilde Kur'an'dır, sarma şey getirilir, tebliğ getirilir. Evet artık ne aklına gelirse, işe ne doğuyorsa böyle. Ne doğuyorsa böyle. Namaz kılmak isteyen, yani sağlığı yani sıhhatli yani namaz kılmaya gücü var. Namaz kılamaz derinde. Ne, hangi namaz böyle? Bir de kaza namazı varsa kaza kısmetine böyle. Kaza kısmetine böyle. Farz yok böyle. Tekip haram. Haram o derinde böyle. Yani bir insanın üzerine kaza namazı varken ne yapmış? Haram işlemiş oluyor o anda. O kişi anda haram işlemiş durumunda Allah katında. Yazdı mı? Ne gerekiyor? Bir anda sinirsin o tabi böyle. Sinirsin ki haram. O da sinirsin bu tarafa geçsin sen böyle böyle. Yani ne kadar kaza gelirse namazı şu sevap bu sevap. Evet onda var sevap ama muhtemelen kaza olmayanlar muhtemelen böyle. Ama kaza muhtemelen. Neyse bir günlük kaza kılsa 20 rekat muhtemelen böyle. Bitirle beraber. 20 rekat böyle. Yavaşça kılar böyle. Oturur, dinlenir mesela böyle, okur böyle. Bir de evde bilene ne yaparlar? İnanacağına su okurlar, bu su okurlar muhtemelen böyle. Bunu okusa böyle, namazla böyle böyle. Bunu okun daha sonra bu şekilde bunda böylece. Şimdi gelelim inşallah kalbi gelişinin alametlerinden böyle bir iki tanesini buraya aldım inşallah. Hadis şerif ya bunlar, hadis şerif bunlar böyle. Aleyhisselam kal. Buyuruyor Peygamber Hazretleri Leyletül Kadri. Kadir gecesi Belcetün aydınlık nur rahatlıktır böyle böyle. Parlaktır böyle Kadir gecesi böyle. La Harretün. Bu günü fazla sıcak olmaz. Kadir gecesi böyle. Bunu kimse Resulullah yapsa böyle. La Harretün. O gece fazla sıcak olmaz böyle. Yani insana bunaltan, sıkan, sıkıntı olmaz bu tane böyle. Yani gerilim olmaz insanda bak o gibi böyle. Rahatlama olur bence. Vela baridetün çok soğuk da olmaz böyle. Mesela kış mevsimine gelince zaman Ramazan böyle. O güne fazla aşırı soğuk olmaz bu tane böyle. Ortası olur böyle. Vela safiye hava kabuklu olmaz bu işe bende. Vela matare. Bu gece çok yağmur yağmaz böyle. Yani afet yağmur yağmaz. Ve de riha bu gece fırtına olmaz. Bir alameti yevmiha kaybesinin sabah ayamak bir alameti sabah demedi. Tatlı şemsi la şu ala. Güneş doğarken güneşin şuaları zayıf olur. Işınları. Yani güneşe doğarken bakmak lazım o anda sabahtan. Bakmak, doğuya bakmak yoksa böyle. Böyle doğarken güneşin şuaları zayıf olur böyle. Zayıf olur böyle. Fazla yapmak bunları böyle. Bir rivayet tuz bir şemsi sabiyata zayıfeten hamra'e. Yine diğer bir rivayette belki bunu bulunur böylece. Güneş kayı gelişinin sabahı böyle doğarken zayıfeten böyle. Çok cılı zayıf oluyor böyle. Hamra'e ve kırmızıya çalar rengi. Yani mat olur, fazla gözü almaz ve kırmızıya çalar rengi de bu şekilde böyle. Demek ki kadir gecesinde böyle belcetün, parlak, şeffaf, böyle huzur rahat oluyor böyle. Aydınlık oluyor böyle. Aşırı sıcak olmaz bunaltı en sonra böyle. İnsanlara bunaltmaz. Yani bir gerilim de olmaz zaten böyle. Bir rahatlama olur kadir gecesinde. Hava soğuk da olmaz. Hava bulutu kapalı olmaz. Gece kuvvetli yağmur yağmaz. Fırtına olmaz. Bir de sabahtan haber güneş arkada böyle. La şu ala güneşin şuaları, ışınları fazla gelmez. Zayıf olur bu şekilde. Neden öyle duyuyor güneş o sabah acaba? Bunu açıklar muhtemelen böyle. Şimdi melekler ne yapıyor melekler? Sabah olunca çıkma başlıyorlar muhtemelen gökyüzüne böyle. Böyle çıkar böyle. Meleklerin nuru güneşin engeli muhtemelen böyle. Güneşin siyasi gelemiyor böyle. Mat geliyor güneş geliyor bunda böyle. Zemzem kuyusu biliyorsun Mekke-i Mükerreme'de. Hacı Efendim tam karşısına geliyor böyle. Orada böyle. Dem kuyusu. Hem aynı şeyde durumda. Aynı şeyde böyle. Hissi alınmasın. Alınmasın, esilmez. Artmasın. Çok alınmasın, esilmez. Aynen. Yalnız kadı güneşinde su dolamadı böyle. Yani orada kuyu etrafında bir taş var böyle. Tek yek var, taş yapmış. Bilir şeklinde bu şekilde böylece. Tabi altı görülüyor, karanlık oluyor içerisinde oradan böylece. Başına bir görevli var. Kuvara su çekme adı icabında oradan böyle. O su kadı güneşinde bir taşıyor, çıkıyor kuyu orada böyle. Çıkıyor böyle, kuyu dolu orada böyle. Çıkıyor muhtemelen böyle. Bir de denizlerin suyu kalorisinin bir anında tatlılaşır muhtemelen bak. Bir anda muhtemelen böyle. Tatlılaşır bir anda böylece. Şimdi melekler geliyorlar. Mikri emrin her bir iş ile geliyor melekler. Görürler böyle. Selamün hiye. Kayıt selamet. O gece ne mikrop gelebilir bak muhtemelen böyle. Yani ne şeytan, ne cin, ne atmosferik olaylar, ne deprem olmaz muhtemelen böyle. Olmaz şey böyle. O gece de ben bunu selam, o selamettir böyle. Hatta mutla'il feşr. Tülü feşr böyle. Yani imsak vakti. İmsak vakti girdiği anda bakın takım bakın böyle. Ona kadar. İmsak vaktinde doğuda beyazlık bir yatay belirir. Yatay belirir böyle, belirir böyle. Beyazlık belirtince çizgi belirdiği anda karesi bitti muhtemelen böyle. O zaman kadar bu devam ediyor. Bırakın devam ediyor. Şimdi melekler geliyorlar her gün işlem üretilen böyle. Melekler insanların yanında toplanırlar. Hele grupsu halde bir cemaatle varsa bir ibadetine varsa olsun daha sonra melekler gelen muhtemelenler onlara katılan melekler böyle. Yani Kur'an okunu dinlerler, zikre iştirak ederler. Mesela ya illallah aynen devam eder muhtemelen böyle. Eğer kişi tek başına olsa kişi ihlaslı, samimi gönlümle verebilmişse tam olarak verebilmişse melek onun yanına gelir muhtemelen böyle. Onlar bir oda o zikrederken böylece o kişi bunu o anda hisseder muhtemelen bakın böyle. Yani meleğin girdiği yerde atmosfer hava değişir muhtemelen. Toplu olsun kişi onu böyle. Hava değişir muhtemelen böyle. Melekler bu arasına musab eder. Elini tutar muhtemelen böyle. Tabi o kişi fark eder bunu böyle. Ama bir de arkasını sıvazlar melekler arkasını böyle. Arkasını sıvazlar sıvazlar muhtemelen böyle. Melek kim arkasını sıvazlarsa kişi o anda bir titre muhtemelen. İkşar cilya diyor kitapta böyle. Yani tüy diken olur tüyler böyle. Tüy diken olur böyle. Bir cezbe gelir muhtemelen böyle. Korkutur lan böyle. Kütüle bir diken koy böyle. Bir Allah yanması gerek böyle. Allah yanması gerek böyle. Böyle böyle şey. Bu ne demek? O anda dua etmeye muhtemelen böyle. İşte ona böyle. Neden? Melek onun yanı başında. Onun başında böyle. Melek bu arkasını sıvazlamıştır muhtemelen böyle. Arkada ben varım ona. Onu sıvazlamıştır. O anda bu kişide böyle titreşim tüyler diken oluyor böyle. Cezbe ilahe geliyor böyle. Yanar böyle. Ağlama gerekir size böyle. Dua etmeye muhtemelen. Bir de dualara melekler işlem ediyorlar. Amin diyorlar muhtemelen böyle. Neden dua ediyorsa böyle? Oradaki melekler amin Allah'ını kabul et. Amin amin diyorlar muhtemelen bak böyle. Yeter böyle. Yani oturup da kanepeye hemen televizyona bakma bakanlar bir şey yok muhtemelen. Bak bunlar muhtemelen. Bak bunlar. O nefsi uyumuş muhtemelen böyle. Evet. Tamam. Kötü bir şey diyor. Ona göre dinlemiyor gerçi ama o nefsi muhtemelen böyle. Çayını diyemliyor efendim. Çerisini yiyor bu şey böyle. İzle konuşuyor. Ama bir şey muhtemelen böyle. İlla ki ibadet bu ibadet muhtemelen böyle. Ama ne yaparsan yap böyle. Peygamber sana bir şey getir böyle. Ondan sonra öyle ruhuna bağışla. Oku bir şeyler mesela. Yasin oku, bilmiyorsan İhlas oku böyle. Kısa yüzde bu oku. Derler. Her okunuş sevabı artıyor muhtemelen ya. Hem artıyor böyle muhtemelen. Fatih oku mesela. Çoğu okutamışım böyle. Bu aşağıda böyle. Peygamberden başlamıyorum. Diğer peygamberler, sahabeler, tabi etmeye tabi, ulemalar, evliyalar, şühedar, salihler, sülahalar muhtemelen böyle. Say bunları. Say bunları. Hepsi buraya gitsin muhtemelen. Bir bağlantı kur onlara beraber. Görünce ilgi kur onlara. Ondan sonra say bakın yakınlarını. Anneni, babanı, dedenin, kim artık böyle kardeşin, o kız varsa yakınları, arkadaşların yakınları say say say muhtemelen. Hep aynı sahibi muhtemelen böyle. Çünkü ölür ölür aşam rahat da muhtemelen. Yani kafirin bir azabı duruyor anda okunur. Yani kafir ölmüş bir Allah korusun böyle. O bir azabı duruyor. Hocam kardeşim duruyor böyle böyle. Hele mümin ölmüşse, yani günahkar bile olsa, İmanı ölmüşse azabın durur muhtemelen böyle. Durur böyle, mezar durur muhtemelen böyle. Ne oluyor oradan böyle? Sağdan bak mezar muhtemelen böyle. Her mezar da böyle böyle. Her okunuyor bunlar böyle. Geliyor geliyor. Onların da bayram oluyor muhtemelen. Onlara bayram oluyor böyle. Rabbim inşallah muhtemelenler bu mübarek kalı gecesini hepimize, ülkemize, İslam alemine hayırlı etsin muhtemelen böyle. İş hayırlı vesile olsun böyle. Hayırların başlangıcı olsun muhtemelen böyle. Rabbim inşallah hastalığı defersin mikropları başımızdan, İslam ülkelerinden defersin muhtemelen böyle, başımızdan böyle. Rabbim hastalara şifa versin muhtemelen böyle. Rabbim dertlere deva versin muhtemelen böyle. Darda geçmiş olan halde bol rızık versin muhtemelen böyle. Böyle. Rabbim işleyeniz iman zevkini versin muhtemelen böyle. Böyle. Yani Rabbim gönül imanın tadını tatlısın muhtemelen böyle. İman tatlısın böyle. Allah yönelim muhtemelen böyle. Allah diyelim muhtemelen böyle. Allah kulluk edelim böyle. Allah diyelim böyle. Sonuçta hocam muhtemelenler, kişi öldüğü anda, öldüğü anda oldu, adı oldu bir cenaze. Cenaze muhtemelen. Yattı. Kim olsa oldu böyle. Cenaze. Sonra hepsi çıkarılıyor muhtemelen böyle. Gidip bir kefe muhtemelen böyle. Mezarlığa giriliyor. Evet. Belki tabi zammıysa işte belki cenazesi kalabalık olabiliyor mu? Konvoyla büyük oluyor muhtemelen böyle. Araba konvoyla oluyorlar böyle. Ama hep dönüyor muhtemelen böyle. Kul ne oldu? Allah ile kaldı muhtemelen. Kaldı. Allah ile arası iyiyse, Allah kulluk etmişse, Allah kulu razıysa, onu bayramıştı muhtemelen böyle. Ya, oldu şey bir arız muhtemelen. Düğün günüsü muhtemelen. Bu iş arzı cemaatimiz. Yani bu gece amaç, asıl amaç ne böyle? Günahdan arınma, temizlenme, yenilenme ama yine hayata geçme. Eski bırakalım muhtemelen böyle. Bırak onları muhtemelen böyle. Allah kulu verin inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.